ہر من ناصر ینصرنا، یا زید اب یا زیدا، یا زید اب یا زیدا، زینب سے ہر من کی صدا، گر گئی ہے شامیوں میں پھر سے آل مصطفیٰ، وقت رونے کا نہیں یہ وقت ہے لبیک کا، کچھ نہیں زینب سے بڑھ کر یہ بتانا ہے غمیں، فاطمہ زہرا کو ایک دن منہ دکھانا ہے ہمیں، رکنا ہے جو بقیہ سے چلا ہے سلسلہ، رونے والے کربلا پر اس کے دل کی آس ہے، ماتمی اس کی نظر میں بازوئے عباس ہے، مان رکھنا ہے غمیں اب خواہر شبیر کا، کل بھی اس نے دکھ اٹھائے تھی مگر ڈھارس اسے، غیرت عباس بن کر ساتھ میں سجاد ہے، آج تنہا رہ گئی ہے بانی فرش سے، آپس یہ روتے ہوئے میں کٹے ہاتھوں سے بھی لڑ لوں گا فوج شام سے، بس مجھے ایک بار، بس مجھے ایک بار مولا اذن کر دیجئے عطا، یہ وہی شام شہر ہے جہاں 1400 برس پہلے محمد کی بیٹی جب کسی مسلمان بستی کے آگے سے گزرتی تھی تو آواز دیتی تھی، مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، مسلمانوں میں فاطمہ زہرا کی لخت جگر ہوں، مسلمانوں میں علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں، بس علی کا نام آتا تھا اور پتھروں کی بارش ہوتی تھی، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی کھولتا ہوا پانی پھینکتا تھا، کہیں سے انگارے گرتے تھے، مولا سجاد روایت فرماتے ہیں شام شہر میں میرا اجڑا ہوا قافلہ رکا، ایک باغ میں ایک درخت کے ساتھ میری زخمی ہوئی اپنا سر رکھ کے بیٹھ گئی، میری پھوپھی کو کشا گیا، اس ملعون حارث بن نوفل کی نظر پڑی، اس نے اپنے سامان سے تازیانہ نکالا، لوہے کا بنا ہوا تازیانہ تھا، جگہ جگہ خاردار تارے لگی ہوئی تھی، یہ ظالم اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، یہ اس جگہ آیا جہاں میری زخمی پھوپھی بیٹھی تھی، اس نے تازیانہ بلند کیا، تازیانہ نیچے آیا، اتنی زور سے تڑپی زینب، رسیاں ٹوٹ گئی، بیویوں میں آواز بلند ہوئی، زینب زینب ہائے ستم کیسا ہوا، چہرہ لہو سے چھپ گیا، بنتے علی سے باپ کا، بنتے علی سے باپ کا، لیتے تھے شامی انتقام، ہائے زینب ہائے شام، ہائے زینب ہائے شام، اکبر کرے کیسے بیان، دیتا ہے جب کوئی اذان، لگتی ہے سینے پر سنا، لگتی ہے سینے پر سنا، آتا ہے جب اکبر کا نام، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام۔